أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو انما فی الارض مخکی اللہ جل جلالہ دو قدرت بازی دلائل اقراری او دلائل نقلی ذکر کلو. دلائل استقراری لکن مشرکانو نا تفوسو کوم بے اقرار کئی چه خالق اللہ تعالی دے ورپسې بیا په د نفی د شرک په تصرف باندې مالک الله تعالی دې دا اوس چې اسمانونو زموږو کې دي متصرف پکې الله دې اوس الله جل جلاله یو بل دلیل عقلی ذکر کوي په نفی د شرک په علم کې الله سره علم کې حکمت کې او الله سره صفاتو کې شوک شریک غنشته او الله جل جلاله په تور مثال دا معنا ذکر کړي. نو الله تعالی فرمایي ولو ان ما فی الارض کچری شی هغه چې دی پزمکوږي من شجرتن دونو نا اقلام قلمونا سمرا ونی چیز مگا گیری پورا کائنات کې او ارض الف لام جنسی دي سمره جسم ګيري وو اړزم کې دا غټوله ونه دینه کلمونه جوړ شي. اول بحر مداد مداد لفظ رو باسه یو چې سمندر دی نو هغه صحیح شي. کم سمندر صحیح شي نو بعضو مفسرینو البحر المحيط لګله کائنات باندې چې سمره سمندر احاطه کړي دا ټولو نه لوی سمندر دی زمکه باندې دا ټوله هغه صحیح شي. او دیزه کې دې سمندر سره یمده زیاتی کې دی لره امدادی شي دې سره مد اصل کې راخلو ته زیاتی کولو ته زیاتی کی دی لرا من بعد ہی رست د ختمېدو ده دینا سبعت ابحر و دریابون نو دا ټول بحر محیط چې د عمر وسره و پیری نور کا او بازو دیزه کی دا ذکر کړی بازو مفسرینو لکه یو درې حبشه د حبشه علاقې کې ویږي یو درې روم دی هند دی ادا کرنګي کلزم د چکم جدي سره بیا لګي ادا کرنګي فارس ته دریه فارس چینا والا او بحيره تبريه نو دا و دریا بو نو وسره شي. خدا صحیح خبر ادا لا چې دا هم دک کنه دی دا خود تقسیم کړي دي عام جغرافي اعتبار سره ملکیت اعتبار سره تقسیم شوی دي دا د چینا والے دی دا درې فارس دی او د ایران والے دی دا کلزم دی او دا نن سمره چې بحر محیط ته دې سره راواله و در یابونه دم رغړ اټنو او دې ځکه لګ تقدیر دی الفاظ مقدر دی او بیا دغه کلمونه راواخله انسانان جنات ټول یا سوق چې لیکون کې لیکوال شروع شي دا کلمونه راوالی او دغه صحیح راوالی او د الله جل جلاله کلمات لیکل شروع کی. کلمات نه مراد دا الله جل جلاله کلمات دي لکه مون خبره کو کلمات نو دا الله جل جلاله کلمات د مخلوق په شان دي نه دي کلام کلمات کوي کلام کوي داغه کلمات دي او بعضوی کلمات علم ته مراد دي بعضوی کلمات حکمت ته مراد دي بعضوی معلومات ته مراد دي بعضی واجد الله صفات ته مراد دي هر یو شی چې ته مراد شي دا الله ک صفات ته املا متناهی دي او کما معلومات دي دا غیم سه انتها نشته او ک کلمات دي دا غیم سه انتها نشته او ک د الله حکمت دي دا غیم سه انتها نشته او ک علم دي دا غیم سه انتها نشته او لفظ د کلمات ذکر د نوم به کلمات راوالو سړی کلام کوي د خلینا کلمات وباسي او دا علم کلمات شته د مخلوق په شان دي نه دي د مخلوق د مشابهت نه الله تعالی پاک دي او دا الله کلمات لیکل هغه شروع کې نو الله تعالی فرمایي ها ما نفدت کلمات الله دا کلمونه به ختم شي دا سمندرونه به ختم شي خدای الله جل جلاله کلمات چي دي اغه نه ختميږي اغه له بالکل انتها نشتا اغه نه ختميږي او دا هو ظاهري مطلب او اوس دي آیات کې سمزامين دي ځان په دي باندې پويږي لومبنه خبر خدا چې په دنیا کې په علمونو کې د ټولو نلوي علم د الله جل جلاله معرفت ته الله په جندل د الله جل جلاله صفات په جندل دا د ټولو نکوي علم رقم ځکه چې الله قران کې فرمای انما يخشى الله من عباده العلماء د الله جل جلاله نه دا الله په بندګانو کې عالمان لري داغه وجه علامه قاسم ننوتی رحمت الله علیه په خپل مکتوباتو کې ذکر کړی دی چې دی وجه عالمان نه رګی چې عالم لړېری مسلې ورځي په ټیم کې عالم یو غته لس مسلې نه یادي او تبلیغی کارډ نسل مسلې یادی کړی د موز متعلق خبر ده تعالی هغه را پساو کړی په مسله کې دا الله نه ير په دې د بار سره چې هغه ته مسلې ډېری یادي دا الله نه ير د الله جل جلاله د معرفت د وجه د عالم انسان د پوهه انسان هغه د قران او حديث نه د الله جل جلاله معرفت او پہچان هغه ته حاصلي د دې وجه نه یری نو ټول کې بهترین علم د معرفت علم دی د دې وجه نه الله جل جلاله دلته معرفت مسله په داسې انداز باندې ذکر کړه چې زړونو کې د الله جل جلاله د صفات او اهمیت پیدا شي عقل نه پکې حیران شي اذهان تم پته ولګي چې د الله جل جلاله ذات ډېر لوی ذات دی بیا دوی م خبره یاد ځایات ساته چې د الله جل جلاله علم چي دي صفات چي دي کلمات چي دي د دین عقول کاسر دي احاطه پني شي کوله خبره ده تعالی کنه کله کلمات معنا صفات والے او کلمات والے او حکمت والے په دنیا کې هیڅ یو عقل پاغي باندې احاطه کوله چې د یو شی حد نه او داغي انتها نه نه پاغي باندې با عقل احاطه څنګه وکي بل طرف ته چې وګوره نو مخلوق له لازمی و چې الله او پیجنې دا الله صفاتو نو دې طرف ته دا خبر هم لازمی و اخر طرف ته احاطه نشي کېده ناغربو ما لا یدرکو کلو لا یدرکو کلو چې کم شه پورا په پورا نشي مونږ دنه پورا سړی پریدیم نه کوششو کې وسنا سبا حاصل شي چې کم شه پورا په پورا نه حاصلېږي نو پورا په پورا پر خودلم نه دی پکار سنا سو حاصل شي کنه نو مخلوقات ته الله جل جلاله پدې آیات کې بتورې مثال دا الله جل جلاله د پہچان چې د الله کلمات او صفات څنګه دي الله جل جلاله تقریبا للفهم اوس پر اصطلاح باندې ځان پويګي کله لا کله یو معنا تحقیقی ذکر کول شي تحقیقی مطلب دلته دارې دا مراد نه دی تحقیقی مطلب مراد نه دی یعنی چې یو سمندر راواله وسره و نور راواله اضا کلمونه کې او دا ټول لیکل شروع کینو د الله صفات نه ختمي او معنا دا شو کاتم نه هم سمندر دی وسره کو نو بیا به ختم شي دا تحقیقی معنا دا هیڅ چره مرادو نه ده په دې آیات کې دا تقریبی معنا مراد ده. تقریبی معنا دیتا وی دیو انسان ذهن تا د قریب کول د پاره یو مثال ورکول چې د ذهن تسنا څخه خبر راشي تقریبا للفهم تقریبا للمعنا ذهنونو تسنا څخه سمجول د الله ذات لا متناهی کلمات صفات لا متناهی او د انسان ذهن متناهی د یو غټ شی پهړو کې لوهي کې څنګه راځي نو دا هو کېدې نشي او الله جل جلاله بتور مثال انسانی ذهن تا خپل معرفت سنا سے گزول د پرا بطور مثال الله جل جلاله دا خبره ذکر کړه او دا نه تحقیقی معنا ده او نه مبالغه والا معنا نه مبالغه دي ته وی سړی وی الګ به پایو يرغړی اغه من له مراد چې الله مبالغه کوي نه دا الله نعوذ بالله من ذلک دور صفات نه دي خو بس یو غټ نه دام نه ده مراد الله د مبالغونو پاک دي تحقیقی معنا نه ده مراد دا مراد دې تقریبی معنا مراد دا انساني ذهن د سمجاولو د پره چې څنګه سده د ذهن ته د الله جل جلاله بړای راشي داغه د سمجاولو د پره الله تقریبی او مثال ذکر کو چې فهم ته خبره نږدې شي لکه مثال کې طور پر بعض ټیم کې دا څه کول شي یو ټیچر پړای کولا ماشومانو ته د الله جل جلاله بړای بیان کړه الله ډېر لوی دی یو ماشوم پاسې دو نوستاز تاوی اللہ سور الوی دے خبر دیں دالا او جواب لازمی دے اللہ سور الوی دے نا دا دی جواب اغب کولے کوئی دیر لوی دے نا بیا با دی معشوم چی خیر سور الوی دے غرم ربلوی کوئی دیر لوی دے نا بیا بیچ اسمان امرا معشوم زیان تا خبر دن را دی نا معشوم زان سرک ورازا خوا کی نیرو زان سرک دا سکول نا پیالای واقستا و تا بچه دا سمندر دے کیرا والا دا نیر دے پیالا کی ناغا تے استاجی دے که دا نهر نرازی آغا تے بچے سنگ چے دا نهر دے پیالے کے نرازی نو دا اللہ جل جلالہ معرفت و پہچانس تا دی وڑو کی ذہن کے نرازی دی تو ہی تقریب بلیل فاہم خبر جانتا نا مانا ذہن تقریب کول او انسان تا سمجھاول او پاتشو چے حقیقت تا لڑشے حقیقت تا حقیقت دا دے کرب پیری د ازمکه داونه کرب پیری زرم نا لاکم نا کروڑم نا عرب کرب سمر چی ور پسې مخ کې زی انسی ختمه کې دومره پیری د ازمکه داونه راواله او بل طرف ته د سمندرونو کربونو پیری را یو ځای کې او کربونو انسانان رجم کې او د الله جل جلاله صفات لګي نددي شي خو اندازه شته کنه کربونو شو کنه او د الله د صفات او د کلماتو انتها نشتا نو یو شی منتهی او بل غیر منتهی نو چې کم منتهی دی بغیر منتهی څنګه احاطه کی راولي هغه به څنګه غ ریکارد کی راولي اگر ریکارد کی راوستې نشي حقیقت دغه دی چې نه په دنیا کې او نه په آخرت کې انسان باندې د الله جل جلاله د صفات او حقیقت کولاوي دی او دا معرفت ول علم د ټول نه لوی علم دی دیکي چې څومره ترقی کې دومره بد الله په نسبه نستا مرتبه وجدي کوم خیال کړي تبلیغ ولې صرف د الله بړای وای داغه د وجه سمره د الله جل جلاله نصرتونه سمره د الله جل جلاله امدادونه نو دا حقیقت ځاله چې د الله جل جلاله صفات داغه انقضا اغه نه راځي اغه ختمي کینا اے دلیل عقلی او دلیل نقلی په دی باندې داله وَإِنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى او عقلم داوی احاطه کې هغه شی راځي چې داغي ابتدایي او داغي سیو انتهایی ته خپل عقل راواله زته پرس کې دا 2020 دی دنه مخکې 2019 زازا الله کم زو استاد ذهن کې بد تاریخونه ختم شي چې مخکې استاد ذهن حقیقت پرې د تصور کې خیال کوي نو چې کم زې کې استاد خیال ادري کې داغي نه مخکې الله تعالی او بیا رستو شوروشا رابشی قیامت براشی دابو شیزان او رسو ذهن او چلوا خیالی دنیا جوڑا کار داغی نرستو جستا ذهن او عقل ادری گی کمزای کنو داغی نرستو بیا اللہ موجود دے قبر زین تالا داغی نرستو بیا دا اللہ جل جلال او ذات موجود دے نچه دا کم ذات تا پر نه انتہاشتا او نه ابتداشتا نو داغی صفات بسنگ ای حتا کی راشی او بیا دغه ذات کلام کوي داغه د اراده صفتم شته چې ابتدای نشته د ابتدا د وختونه ابتدا نشته د الله جل جلال هو دو علم صفتم موجودو د الله کلماتم موجودو د الله تعالی خبره کول کلامم موجودو خبر زين درلا ابتدا کې او انتها کې تر اخر اخره پورې چې انتها نشته د الله ذات په موجودي د الله د علم صفت د الله د حفاظت صفت د الله د کلمه کلام صفت د الله د کلماتو صفت دا موجود دی الله کلام کوي قران ذکر تورات انجیل د دینه مخ کې نه انتها نه ابتدا نصور کلمات شو ساندازې کېدې شي مونږ له خپل کلماتو چې مونږ می خبرې کوي دا غي حساب لګونو لګولې نشو خبر ده دا لګنه یو انسان پیدا شي او تر مرګه پورې خپل کلمات لیکي او یې هاته کې راولي نو خپل کلمات یو انسان چې 50 شپې تک له زندگی دا هغه کلمات یې هاته ته نشي راوسته نو چې دا کم ذات نه ابتدا شته او نه انتها شته او دا هغه وخت نه راوالي دی چې سره اډو ابتدا نشته او کلام کوي دا الله کلمات موجود دي دا الله حکم موجود دي مخلوقات ته حکم موجود دي امر موجود ده نهي موجود ده اراده موجود ده صفت کلام موجود ده صفت علم موجود ده لہذا دا الله کلمات انسانی احاطه تا په هیڅ وزن باندې راتلی نشي نو خبرم زه تعالی حقیقت دک کرے حقیقت میرا ته بیان کو چې حقیقت کې د سره اډو تصور نشي کېده دا الله جل جلاله د کلمات او احاطه تر اوستل الله د مخ کې نه کلام کوي کلمات بسنګ احاطه تر ول ابتدا نشته او انتها نشته نو د دې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ګرا چې سنا سو الله تعالی ذکر کو انساني ذهن لپاره سنا سو ذکر کو چې انسان ته سنا سو پته ولګي نو پاګي باندې بیا نو استدلال کوي چې دا مونږ ته پته ولګي چې په دې سره د الله صفات احاطه ته ناراضي نو کدور نور شي دور نور شي نو بیا د الله صفات احاطه ته ځکه دا شی احاطه والا د چې کوم لیکل کې کلمونه او سیانه او د الله صفات کې احاطه نشتا نو چې کم تا ته معلوم شو نو ته باغې کې سوچو کې د اغې نه په خپل ذهن کې مخ کې بوزي چې کله په دې باندې احاطه کې ناراضي نو لہذا که دور وسره نور کې وسره کې وسره کې نو د الله صفات او کلمات احاطه ته ناراضي نو معلوم سره هلک استدلال کوي په غیر معلوم باندې الله سنا سو معلومات ته علم درکلو د معرفت متعلق د کلماتو متعلق ته په استدلالو کې پدې ناراضي نو لہذا په اس طریقې سره د الله کلمات او د الله علم او حکمت او د الله معلومات څوک احاطه تر واستي اغن شي د دې وجه پیغمبر لوی هستی په دنیا کې څوک لوی هستی پیغمبر الله تعالی وتا زیاد علم ورکړي پیغمبر علی السلام هم چې کله د دې مقام تراغه نو پیغمبر علی السلام هم اوپر مېل لا احصی ثناء علیکا لا احصی ثناء علیکا یا الله ستد صفت زی احاطه نشم کوله کما اثنیت علی نفسک لک سنگ چې تا سناوی له صفت دې بیان کړه په قران کې د خپل ذات اے الله پرې دا چې کوم مخلوقات د الله دي داغی بارکی اللہ فرمائیو ما یعلم جنود ربک الا هو دا اللہ چی کمی لشکری دی لشکری پرشتی دی مخلوقات دی اغا صرف اللہ تمعلوم دی دا اللہ پا مخلوقاتو کی پا یو مخلوق باندے منگا احاطن شکولے نپاتی شو دا اللہ صفات او دا اللہ بڑائی او دا اللہ کلمات اغا حس کلی نشکولے ان اللہ عزیز حکیم الله تعالی چې ان الله یقینا الله تعالی چې عزیز و غالب دی قدرت والے دی طاقت والے نو عزت علبی ته ویل کی چې کوم سړی عزت نو غالبی عزت اصل لغت کې عربی کې غلبه ته نو ټول پټول غلبه د الله لپاره عالم علوی دی اسمانونو دی مخ کې ذکر شو له ما بس لله ما بس سماوات کلان دی ک باند دی ک ټول هر سدی نو غلبه د الله د پاره ټول باندې الله غالب دی دا الله په دسته قدرت کې دی و چې موږ لا حول ولا قوه الا بالله حکم پم د الله چلیږي طاقت پم د الله چلیږي مخلوقات هم د الله دی امر هم پکې د الله چلیږي زمکه د الله مخلوق هم دی امر پکې د الله دی چې تیم الله دی و چې موږ لا حول ولا قوه الا بالله ان الله عزیز الله غالب دی پر ټول مخلوقات باندې کامل قدرت او غلبه والے دی او حکیم الله جل جلاله حکمت والے دی د خپل حکمت مطابق مخلوقات پیدا کړی دی دا غي یو مقصد ګرځول دی اغي دی یو مقصد لپاره پیدا کړی دی اور ځان تعالی نو الله حکمت والے دی حکیم ذات دی او د حکیم ذات یو کار د حکمت نه خالی نه اے د دې وجه په مخلوقات با اشکال نه کوي چې هر د لړم ته په کیس ضرورت وله دا مخلوق د چاره او الله سره د الله حکمت په قران سره ثابت دی او د حکیم ذات هیڅ یو کار د حکمت نه خالی نه پدې کې وی بالکل حکمت شته اگر چې ما ته معلومه نه دی الله یو کار د حکمت ته حالی نه دی په ټولو کې حکمتونه دي د انسانانو پیدا دي اگر چې انسان په خپل پیدا باندې نه پويږي شریعت چې څومره الله را لېګل دي پدې کې مده پیدا را دنیا او آخرت هر څه پکې الله تعالی د لپاره پیدا کړي خوده نه پويږي حکیم ذات پويږي د دې وجه الله چې کوم دین را لېګل اده حکمت مطابق دی د الله د حکمت مطابق دی ولو انما فی الارض او دیږي کی یو خبر اخیری یاد وساته دا آیات نازل شې څنګه نو آیات داسې نازل شې د آیات شانې نزول چې دا صورت خوده مکی نو یا خدا آیات مدینه دی مدینه کې هغه یو سوال کړو دا هغه جواب مدینه کې راغی نو دا آیات مدینه دی یا دا صورت مکی دی او دا آیات هم مکی دی د مدینی يهوديانو د مشرکانو په واسطه مکه کې نبی اسلام نو سوال کړو نبی اسلام له اول کو مبارک سوال شیو او هغه ځکه بیا د آیتونو مرالو د يهودو ته دا خبر رااله چې دا خدای الله امر دی روح د الله امر دی قل الروح من امر ربي يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا نو یا مکه کې په مشرکانو په واسطه یا چې نبی علیہ السلام مدینی ته راغی دا يهود را له نبی علیہ السلام ته وی چې تا ته الله تعالی قران کې ویل دي چې ما اوتیتم من العلم الا قليلا تاسو ته نه درکړی شوی لګون ته علم الله وی تاسو ته نه درکړی شوی مگر لون ته علم نو نبی علیہ السلام ته تا نه ته پوښکو چې دا خبره زمونږ باره کې ده د يهود باره کې او کستا سو مسلمانانو باره کې چې لګی علم ملو شوی نبی علیہ السلام دې کله نه انی ته ټول تاسو بارکیم دا ټول پدې سره کسکړي دې اوم تاسو ته علم کم درکې شوی دې پدې سره ټول مقصود دې پدې کلام سره اوتیت من العلم الا قليلا وما اوتیت من العلم الا قليلا تاسو تم لغون ته علم درکې شوی ما تم لغون مون تم لغون ته علم راکې شوی الله دې علم په مقابله کې کله قران دې کتورات ته اسم ندي ناغي وتوي ته چې ستا په قران کې دي چې موږ ته الله تورات راکړه او پاره کې تبيان لكل شي پای کې د هر شي بیان نو نبی اسلام ته پر مې الله د علم په مقابله کې دای سم نه دي نو د الله علم ډېر لوی دی قران ته خدای الله د علم یو سره تورات او انجیل د علم یو ټوکړه ده نو الله دا آیات نازل کړي چې دا الله د علم کلمات ختمیدونکي نه دي صرف قران او تورات نه کړه کائنات داونه او دار سره جمع کړي دا الله کلمات ختميږي مشان نزول دغه ښا د يهود سوالو یا مکه کې بل واسطه کړو یا مدینه کې چې نبی اسلام هجرت کو ندي سوال کړو بیا نبی اسلام جواب عمر کو دایا تم نازل شو ولو انما کجر ولو انما کجر شي کینن اغا فل ارض چې د مکه کې انما غشه فل ارض چې د پس مکه کې من شجرتین دونا اقلام قلمنا والبحر او سمندر صحیح شي یمدوه زیات شي د سرا من بعد رست د ختمه دود دنا یا رست د دنا سبا تو بحر و دریا بن نور ما اولیکل شروع شي سای او قلمونو باندې نور سب ختم شي خو ما نفدت کلمات الله ختم بنشي کلمات د علم د الله کلمات د حکمت د الله معلومات دا الله او صفات دا الله خو ظاهری معنا کلمات دا الله ان الله یقینا الله تعالی چ دے عزیز غالب دے هر یو شی باندې حکیم حکمت وال دے هر یو کار کې الحمدلله رب العالمین و العاقبۃ للمتقین والصلاه والسلام علی رسوله محمد و علیه و صحبه اجمعین الله سید عافیت فرات نصیب کی الله خیر و برکت را نصیب کی الله دنیا آخرت رسوانه مساتی الله رضی شکر رضا نصیب کی الله خپل معرفت را نصیب کی الله معرفت کی ترقی را نصیب کی الله معرفت هر یو خیر ذریعہ وګرځي الله دغه په ذریعہ باندې موږ غوونو نه منه کی الله دې کو توفیق را نصیب کی الله استاد معرفت صحیح کی را نصیب کی الله پای کی ترقی را نصیب کی الله رضی شکر رضا نصیب کی سن الله تعالی